حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا تھا. جتنے صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں دنیا بھر میں تمام مسلمان یقیناً آج کے دن انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہوں گے. اس لیے مناسب یہی ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں اور حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کریں. جو قومیں اپنے اسباب کو بھول جاتی ہیں, ان کے کارناموں کو فراموش کر دیتی ہیں, یاد رکھیے گا کہ تاریخ پھر ان قوموں کو فراموش کر دیتی ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ درہ امتیاز ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں بلکہ روزانہ طرف سے ہر ماہ ان کی روح کو ایصال ثواب بھی ہم کرتے ہیں. تو آج چند باتیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں ہیں اور ایسی باتیں جو آپ نے کبھی بھی نہ سنی ہوں گی. میں کل کے جلسے میں یہ جو وائنس یہ گراؤنڈ میں ہوگا عظیم الشان فاروق اعظم کانفرنس, اس میں انشاءاللہ تعالی تفصیلی خطاب کروں گا. ہو سکتا ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے پر بھی محیط ہو یا دو گھنٹے سے بھی آگے بڑھ جائے. آپ تمام حضرات کو میں ابھی سے دعوت دیتا ہوں اور یہ پیغام دیتا ہوں کہ اکیلے نہ آئیں, اپنے ساتھ ساتھی کو لے کر کے آئیں, اپنے گھر والوں کو لے کے آئیں کہ وہاں ہم نے خواتین کا بھی بہت اچھے طریقے سے انتظام کیا ہے اور لنگر فاروق اعظم کا بھی انتظام کیا ہے. تو محنت کرنا, جلسے کو سجانا یہ ہمارا کام ہے, اس میں شرکت کر کے اس جلسے کو کامیاب بنانا آپ سارے سنیوں کی ذمہ داری ہے. تو کھانسی بہت ہے, آہستہ آہستہ چلتا ہوں, پھر رات میں بھی جلسہ ہے, پھر کر بھی جلسہ, تو اس گلے کو تو میں نے چلانا ہے. بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمت اور استقامت پیدا فرمائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ سب جانتے ہیں, تو ان کا نام دور جہلیت میں بھی عمر ہی تھا اور جب اسلام قبول کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام کو تبدیل نہیں فرمایا, برقرار رکھا. کنیت آپ کی ابو حفص ہے اور لقب فاروق اعظم ہے. والد کا نام خطاب تھا اور والدہ کا نام بعض مورخین نے کہا کہ عین تما تھا, عین سے عین تما, اور بعض مورخین نے کہا کہ ان کا نام حن تما تھا, ہا سے. آٹھویں پشت میں سلسلہ نسب فاروق اعظم کا رسول اللہ علیہ السلام کے شجرہ خاندانی سے ملتا ہے. نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر شریفہ میں, یا بعض مورخین نے کہا کہ اس وقت عمر شریفہ 30 سال تھی, حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا. جس وقت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا اس وقت 23 عورتیں اور 39 مرد حضور کی غلامی میں شامل ہو چکے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 مہینے اور 4 دن حکومت کی ہے. اگر دور فاروق اعظم کو آپ تاریخ کی کتابوں سے نکال دیں تو خدا کی قسم مسلمانوں کی تاریخ کے لیے پھر کچھ بچتا نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم نے اپنے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن کے عرصے میں اسلام کی بنیادوں کو اتنا مضبوط اور مستحکم کر دیا کہ آج انصاری مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, خدا کی قسم یہ صدقہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا. حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خد و خال کے مالک تھے. مورخین نے اس پہ گفتگو کی ہے. بعض نے کہا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ مبارکہ گندمی تھا. آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں, ان کے رنگ میں سفیدی اور سرخی نمایاں تھی. پھر مورخین نے اس پہ گفتگو کی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ان کا رنگ گندمی تھا, تو مورخین نے کہا کہ ان لوگوں نے فاروق اعظم کو یقیناً قحط کے زمانے میں دیکھا ہوگا کہ جب وہ کثرت سے زیتون کا تیل استعمال فرماتے تھے, زیتون کا تیل استعمال فرمانے کی وجہ سے ان کا رنگ گندمی ہو گیا تھا. لیکن آپ کے شہزادے فرماتے ہیں کہ ان کے رنگ کے اندر سفیدی اور سرخی نمایاں تھی. جنگ کے زمانے میں کیونکہ بہت جنگ لڑی, ایک لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے کہ جسے اردو زبان میں خوص کہتے ہیں, اس ٹوپی کو پہننے کی وجہ سے کثرت سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ناز کے بعد کم ہو گئے تھے. اسی طرح مورخین کہتے ہیں کہ قد مبارکہ اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ طویل تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی مجمع میں موجود ہوتے, بیٹھے ہوئے ہوتے, تو حضرت فاروق اعظم تب بھی سب سے اونچے نظر آتے تھے, اور اگر کسی مجمع میں چلتے ہوئے دکھائی دیتے تو تب بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایسا لگتا کہ کسی سواری پہ سوار ہیں, اور یہ سارے لوگ پیدل چل رہے ہیں اور فاروق اعظم سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر مسلمانوں, ایک عشق و محبت کی یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیے کہ جتنے بھی طویل قد کے صحابہ کرام تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں جب جلوگر ہوتے تو خدا کی قسم حضور کریم علیہ السلام کا سر مبارک سب سے اونچا نظر آتا تھا. تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز بھی عطا فرمایا. سلمہ ابن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر کام بائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے, اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مونچھوں کے جو اطراف کے کنارے ہیں اس کو فاروق اعظم طویل رکھتے تھے, اور مہندی لگانے کی وجہ سے یہ کنارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرخی مائل ہو گئے تھے. عموماً بعض لوگ بالکل مونچھے ہیں بڑی رکھتے ہیں کہ ہونٹ بھی دکھائی نہیں دیتا, ایسی ان کی مونچھیں نہیں تھی, یہاں سے بالکل باریک رکھتے, اور یہاں کی یہ حصہ جو ہے کناروں کا اس کو وہ طویل رکھا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو عدی سے تھا, اور یہاں پر تاریخ کی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دور جاہلیت کے اندر دو قبیلے کہ جو باہم متصادم ہوتے, ایک بنو امیہ تھا اور دوسرا قبیلہ بنو عدی تھا. بنو امیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا, اور بنو عدی سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا. لیکن دور جاہلیت کو جس وقت آپ پڑھیں گے تو جس قبیلے کی ادبی برتری ہوتی وہ بہت اہمیت رکھتا تھا. یہی وجہ تھی کہ بنو امیہ کی ادبی برتری تھی, ان کی اکثریت بہت زیادہ تھی, تو اس لیے ان کو بہت زیادہ دور جاہلیت میں رسپیکٹ دی جاتی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ عرب قبائل کے لوگ کثرت سے شادیاں کرتے تھے تاکہ ان کی اولاد بڑھے اور ان کی نسلوں کا سلسلہ یہ چلتا رہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یاد رکھیے کہ دور جاہلیت کے اندر تو کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی، کوئی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا وجود تک نہیں تھا، لیکن جہاں پر انسان بستے ہیں وہاں پر شادیاں بھی ہوتی ہیں، محبتیں بھی ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، خون ریزیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان اور قبیلے نے دو ذمہ داریاں اپنے اوپر لی ہوئی تھی، یا یوں سمجھیے کہ دو ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر تھیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ عرب قبائل کے اندر کبھی اگر جھگڑے ہو جاتے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جد امجد علی بن کعب یہ سالس مقرر ہوا کرتے تھے اور ان جھگڑوں کا یہ فیصلہ کراتے تھے۔ دوسری خوبی اس قبیلے کی یہ تھی کہ ان کے پاس عرب کا ایک مشہور عہدہ سفارت ان کے پاس تھا، اور اس خاندان کے لوگ سفیر بن کر دور دراز مقامات تک جایا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان میں یہ دونوں چیزیں نسلن بعد نسلن منتقل ہوتی رہی، اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جوانی کی دنیا میں قدم رکھا تو یہ دونوں ذمہ داریاں حضرت فاروق اعظم کے کندھوں پر آ گئیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب جوان ہوئے تو عرب شرفا کے تمام مشغلوں کو اختیار کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بہت مشہور پہلوان تھے، اور پورے عرب کے اندر اس وقت کوئی ایسا پہلوان نہیں تھا کہ جو فاروق اعظم کو چیت کر سکے۔ حضرت فاروق اعظم وہ واحد پہلوان تھے کہ جنہوں نے اپنی جوانی میں کبھی بھی کسی سے اپنی کشتی نہیں ہاری۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت میں ہی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، یہی وجہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم بڑے شاندار خطیب تھے، اور جس وقت وہ خطبہ ارشاد فرماتے تو الفاظ کو وہ رقص گنا کر دیا کرتے تھے، اور محفل میں موجود لوگ حضرت فاروق اعظم کی جوش خطابت کو سن کر حیران اور دنگ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شوق گھوڑے کو دوڑانا تھا، اور اس معاملے میں بھی وہ عرب کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے کہ کتنے گھوڑے دوڑانے والے آ جائیں، حضرت فاروق اعظم اتنی بد رفتاری سے گھوڑا دوڑاتے کہ ایسا لگتا کہ گھوڑا آسمان سے باتیں کر رہا ہو، اور فاروق اعظم نے جوانی میں گھوڑے کی تمام ریسوں کو جیتا تھا۔ کسان بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تھی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو مسلمانوں بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں اور بہت عنوانات ہیں کہ جس پہ میں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں چند ان کی زندگی سے چیدہ چیدہ باتیں آپ کو نکال کے بتاؤں کہ جو اس میں ہماری بھی اصلاح ہو جائے اور آپ تمام لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے سیرت ناز کی طرف آتا ہوں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ آج کی نشست میں آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ تفصیلی کتاب زندگی رہی تو میں کل ضرور کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا اور جب نماز کے احکامات آ گئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات رات بھر نمازیں پڑھتے، وہ جس وقت امیر المومنین بھی بنے تو حضرت فاروق اعظم نے ایک نماز کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جس وقت فاروق اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا تو خون حضرت فاروق اعظم کے جسم ناز سے فواری کی طریقے سے نکل رہا تھا، اور وہ نماز پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہنے والے تھے کہ اس وقت آپ پہ حملہ ہوا، یا بعض نے کہا کہ انہوں نے نماز شروع کر دی تھی اس وقت آپ پہ حملہ ہوا، فاروق اعظم زمین پہ جلوہ گر ہو گئے، خون جسم سے نکلنے لگ گیا، اور ادھر فجر کی نماز کا وقت اب ختم ہونے پر تھا، اور کچھ ہی دیر باقی تھی کہ فاروق اعظم نے کسی سے سنا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، ابھی نماز نہیں ہوئی ہے۔ تو فاروق اعظم اس وقت میں بھی کہ جب خون کے فوارے جسم سے نکل رہے تھے آپ فرما رہے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم رات رات بھر مورخین کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے اور صبح صبح اپنے گھر والوں کو وہ جگاتے اور انہیں نماز کی تاکید کرتے. آپ کے گھر کی عورتیں اور مرد سب کے سب نماز پڑھتے. مورخین کہتے ہیں کہ عموماً ایسی صورتیں پڑھتے فاروق اعظم نمازوں میں کہ جن میں موت کا ذکر ہوتا, جن میں قبر کا ذکر ہوتا, جن میں قیامت کا ذکر ہوتا, جن میں عذابات کا ذکر ہوتا, ایسی صورتیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کی یہ روشن جھلکیاں میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں. ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم خانہ تناول فرما رہے تھے کہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کھانے پر بیٹھے, یا میں اس کو اور دوسرے طریقے سے بیان کروں کہ بعض مورخین نے اسے بھی بیان کیا کہ فاروق اعظم ایک دعوت میں ہے اور سادہ سا کھانا ان کے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں. اس کے تھوڑی دیر کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ جب عمدہ کھانے لائے گئے اور عمدہ کھانے جب ان کے سامنے رکھے گئے, حضرت فاروق اعظم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا, یعنی وہ کھانا کھاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس پلیٹ پر سے یا دسترخوان پر سے اٹھا لیا اور اس کے بعد کہا, اے میرے ساتھیوں, قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں عمر ابن خطاب کی جان ہے, سن لو, اگر تم رسول اللہ علیہ السلام کی روش سے ہٹ گئے, حضور کے طریقے سے اگر تم ہٹ گئے, تو یاد رکھو کہ پھر تم صراط مستقیم سے بھی ہٹ جاؤ گے. میرے رسول نے ایسا عمدہ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا, عمر بھی پوری زندگی عمدہ کھانا نہیں کھائے گا, وہی کھانا کھائے گا جو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر, اپنے وقت کے امیر المومنین ہیں, سارے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں, لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا سادہ سا کھانا اپنی خوراک میں شامل رکھتے تھے. مورخین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے والد محترم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشحالی عطا فرمائی ہے اور آپ کے دور میں اسلام ترقی کر رہا ہے اور ممالک فتح ہو رہے ہیں, بے شمار مال آپ کے پاس آ رہا ہے, اس لیے آپ نرم لباس استعمال کریں, یہ موٹے لباس کو آپ چھوڑ دیں, نفیس غذا آپ استعمال کریں, اس سے آپ کو پرہیز نہیں کرنا چاہیے. حضرت فاروق اعظم نے جب اپنی بیٹی کی زبان ناز سے یہ کلمات سنے تو فاروق اعظم نے کہا, اے میری شہزادی, اے میری بیٹی, آپ مجھ سے یہ بات کر رہی ہیں, کیا آپ نے حضور کریم علیہ السلام کی حسرت کو نہیں دیکھا, حضور کی تنگی کو آپ بھول گئی؟ خدا کی قسم, میں اپنے آقا کے نقش قدم سے چلوں گا تاکہ مجھے آخرت کی فراغت اور خوشحالی نصیب ہو, اور اس کے بعد دیر تک حضور کریم علیہ السلام کی تنگی کا وہ تذکرہ کرتے رہے اور سارو قطار ہوتے رہے. اور جب ان کی شہزادی حضرت حفصہ ان کی زبان ناز سے یہ بات سننے لگ گئی تو مورخین کہتے ہیں کہ وہ بھی زار و قطار رونے لگ گئی. مطلب یہ تھا کہ جس طرح سے حضور علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے, عمر ابن خطاب بے شک ممالک فتح ہو رہے ہیں, غنائم آ رہے ہیں, خزانے آ رہے ہیں, لیکن عمر ابن خطاب بڑی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ مورخین کہتے ہیں ایک درزی کو اپنا کپڑا دیا, اس نے کہا اس میں پیوند لگا دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت, میں پیوند بھی لگا دوں گا اور میں آپ کے اس کرتے کو دھو بھی دوں گا. فرمایا ٹھیک ہے. وہ لے گیا, اس نے اس کرتے کو دھویا بھی, اس میں پیوند بھی لگایا اور ساتھ ہی نرم کپڑے کا کرتا پیش کر دیا. حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ میری طرف سے تحفہ ہے, آپ اسے قبول فرما لیں. حضرت فاروق اعظم نے اپنا کرتا لے لیا, اس نرم کپڑے کے کرتے کو واپس کر دیا, فرمایا مجھے یہی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں عمر کا پسینہ خوب جذب ہوتا ہے، اس میں عمر کا پسینہ خوب جو ہے وہ جذب ہوتا ہے۔ مورخین کہتے ہیں عموماً فاروق اعظم اپنے کپڑا گرمی میں بناتے تھے، بڑھ جاتا تو پیمن لگاتے چلے جاتے۔ حضرت حفصہ نے اس کے متعلق گفتگو کی تو فرمایا مسلمانوں کے مال میں سے میں اس سے زیادہ تصرف نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت حفصہ کہتی کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ دوسرا لباس سلوا لیں۔ فرمایا نہیں، میں اس سے زیادہ مسلمانوں کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اور مورخین نے ایک واقعہ جو لکھا وہ ہمارے حکمرانوں کے لیے درس عبرت ہے، ہمارے وزیروں اور مشیروں کے لیے وہ درس عبرت ہے۔ ایک مرتبہ لوگ فاروق اعظم سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے دروازہ کٹکھٹایا، حضرت فاروق اعظم نے کہا مجھے تھوڑی دیر لگے گی، آپ میرا انتظار کریں۔ وہ انتظار کرتے کھڑے ہو گئے اور اس میں باقی تھوڑی دیر لگی۔ اس کے بعد فاروق اعظم جب آئے تو وہ ایک سیدھا لباس پہنے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا حضرت آپ کو اتنی دیر ہو گئی۔ فرمایا ایک ہی لباس میرے پاس تھا اور یہ میلا تھا، میں نے دھو کر کے اسے سوکھنے کے لیے ڈالا تھا، اب سوکھنے میں تاخیر ہو گئی ہے، میں یہی سیدھا لباس پہن کر تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن زندگی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت فرماتے، حضور سے بہت زیادہ پیار کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور کی محبت ہے تو ایمان ہے، اور اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو ایمان بھی بندے کا کامل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ذوالحلیفہ میں دو رکعت نماز مورخین کہتے ہیں ادا فرمائی، جب نماز دو رکعت ادا کر لی تو ایک شخص نے پوچھا یہ کیسی نماز ہے کہ آپ نے یہاں پر دو رکعت نماز ادا فرمائی، یہ کیسی نماز ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ گزر رہا تھا، حضور نے یہاں پر دو رکعت ادا کی تھی، اب جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں نقل مصطفیٰ سمجھ کے دو رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک موقع ہے کہ ایک مسلمان، یہ بظاہر مسلمان حقیقت میں منافق ہے اور دوسرا یہودی ہے، یہ زمین میں پانی دیا کرتے تھے، یہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، وہاں پر پانی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور سندھ میں اور پنجاب میں لڑا چلے جہاں یہ بڑے روح کی لڑائیاں اور قتل عام اسی وجہ سے ہوتا ہے، اور پنجاب کے اندر بھی اکثر لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ پانی بھی ہماری طرف آ رہا تھا، تم نے آنے کیوں نہیں دیا، تم نے روک کیوں لیا، ہماری زمین بنجر ہو جائے گی، اسی پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب ایک دن پانی دینے کی باری اس مسلمان کی جو بظاہر مسلمان ہے زمین میں دیتا ہے، اور دوسرے دن پانی دینے کی باری یہودی کی ہے۔ اب جس دن یہودی کی باری تھی اس دن یہ کہنے لگا کہ پانی زمین میں میں دوں گا، تم نہیں دو گے۔ اس نے کہا یار عجیب آدمی ہو، ایک دن ہم ایک دن تم، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ اب یہ بزدل ہو گیا، کہنے لگا نہیں میں پانی دوں گا، تم پانی نہیں دے سکتے۔ اب اس نے نظر کی کیفیت اختیار کر لی، جھگڑے کی کیفیت اختیار کر لی، سارے لوگ جمع ہو گئے، کہا کیا کریں؟ یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، ان کا فیصلہ تو یہ تسلیم کرنے کا۔ کہا ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور سارا معاملہ حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس معاملے میں یہودی سچا ہے، پانی دینے کی باری جب اس کی ہے تو تم پانی کیوں دو گے؟ اس نے کہا نہیں پانی تو میں دوں گا۔ فرمایا حضور نے اب پانی یہ دے گا۔ یہ دونوں باہر نکلے تو منافق دل میں سوچنے لگا یہ تو رحمت للعالمین ہے، انہوں نے اس وجہ سے فیصلہ کر دیا ہو، چلو عمر ابن خطاب کے پاس چلتے ہیں جو کافروں پر بہت زیادہ سخت ہے۔ عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں جب پہنچے اور معاملہ جب پیش کیا تو یہودی کہنے لگا اے عمر ابن خطاب، ہم آپ کے نبی کی بارگاہ سے آ رہے ہیں اور آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اے لوگوں، مقام حیرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ دیکھو سپریم کورٹ کا ہارا ہوا, یوں یوں سمجھو کہ ہائی کورٹ یا کسی کورٹ کا ہارا ہوا. ہائی کورٹ کا ہارا ہوا اگر سپریم کورٹ میں جائے تو اچھا لگتا ہے, لیکن سپریم کورٹ کا ہارا ہوا اگر ہائی کورٹ میں آ جائے تو یہ بے وقوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ عمر ابن خطاب نے کہا اچھا میرے نبی نے فیصلہ کیا اور یہ کہتا میں نہیں مانوں گا, فرمایا ابھی فیصلہ کرتا ہوں اور تاریخ اس کو یاد رکھے گی. عمر ابن خطاب اپنے کمرے میں گئے, تلوار لے کر کے آئے اور کچھ نہیں پوچھا. عمر ابن خطاب نے منافق کی گردن اڑا دی, اس کا سر ایک طرف اور سر ایک طرف, اب ساری منافقین کی جماعت شور مچانے لگ گئی. عمر نے تو مسلمان کو مار دیا, عمر نے تو مسلمان کو مار دیا. رسول اللہ علیہ السلام نے عمر کو بتایا اور بلانے کے بعد فرمایا عمر کیا تم نے مسلمان کو مارا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مارا ہے, میں نے مسلمان کو نہیں مارا, میں نے سجدہ کرنے والے کو مارا ہے, میں نے مسلمان کو نہیں مارا. یا رسول اللہ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو آپ کا کلمہ بھی پڑھے اور آپ کے فیصلے سے بھی انکار کر دے؟ عمر ایسے شخص کو مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا, ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو سیدھا جہنم میں پہنچا دیا جائے, یہ کسی کا حقدار ہے؟ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام عمر کے بھرم نہیں ہوئے, حضور علیہ السلام عمر پر غصہ نہیں ہوئے, عمر تم نے کیا کر دیا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے جب عمر کی بات سنی تو حضور کریم علیہ السلام نے عمر کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ عمر نے جو کیا ہے وہ سچ کیا ہے. تو مسلمان یاد رکھو, اگر تم کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمانوں یاد رکھو, اگر کوئی یہ کہے کہ میں رسول کا غلام ہوں اور وہ رسول کے فیصلوں سے انکار بھی کرتا چلا جائے تو مجھے بتاؤ کہ اس نے حق نمت کہاں ادا کیا, اس نے غلامی کا حق کہاں ادا کر دیا؟ حضرت فاروق اعظم نے اس کی گردن اڑا دی. اللہ اکبر, سے اتنی محبت وہ حضور علیہ السلام سے کیا کرتے تھے. قطبہ ابن فرقت, ایک مرتبہ فاروق اعظم کھانا کھا رہے تھے, قطبہ ابن فرقت بھی آ گئے اور یہ بھی کھانا تناول کرنے لگ گئے. مورخین کہتے ہیں کہ ابلا ہوا گوشت تھا اور سوکھی روٹی تھی, فاروق اعظم تو کھا رہے تھے لیکن قطبہ ابن فرقت سے بڑی مشکل سے یہ کھایا جا رہا تھا. حضرت عمر نے ان کی طرف دیکھا, فرمایا اگر تم سے نہیں کھایا جاتا تو نہ کھاؤ. قطبہ سے رہا نہیں گیا, کہنے لگے امیر المومنین اگر آپ اپنے کھانے پہننے میں کچھ زیادہ صرف کر دیں تو اس سے مسلمانوں کا مال تو کم نہیں ہو جائے گا. آپ اچھا کھائیں اچھا پہنے, مسلمانوں کا مال تو کم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عمر ابن خطاب اب حضور کے اس غلام کو نصیحت کرنے لگ گئے, فرمانے لگے عتبہ ابن فرقت تم مجھے, میں دنیا سے بھاگنا چاہتا ہوں اور تم مجھے واپس دنیا کی طرف لے جانا چاہتے ہو, یہ تم مجھے کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟ اللہ اکبر, وہ اتنا سادہ سا کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. مورخین کہتے ہیں وہ اپنے وعدے کے بڑے پکے تھے کہ جس سے کوئی وعدہ کر لیتے اس کو وہ پورا کرتے تھے. مورخین نے اس واقعے کو لکھا اور یقیناً یہ آپ کی ایمان کو جلا بخشے گا. حضرت عمر کا دور خلافت ہے, مسلمان عراق کو مسلمانوں نے فتح کر لیا, کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. تو عراق کا بادشاہ حضرت فاروق اعظم کے دربار میں حاضر ہوا. آپ نے اس سے اسلام کی خصوصیت بیان فرمائی کہ اسلام کی یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے, اور پھر اس کے سامنے ایک بڑی اچھی تجویز رکھی. فرمایا ہے بادشاہ عراق اگر تم اسلام قبول کر لو گے میں تمہارا ملک تم کو واپس دے دوں گا, تم سے جینا ہے تم کو واپس دے دوں گا, اور ہم سارے مسلمان تمہیں شاہ عراق تسلیم کر لیں گے. اس بادشاہ نے کہا بڑی معذرت, میں مسلمان نہیں ہو سکتا, میں اسلام قبول نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی, لاؤ تلوار لے کر کے آؤ. بادشاہ عراق نے کہا کہ کچھ بھی ہو مجھے اسلام منظور نہیں ہے. فاروق اعظم نے کہا لاؤ تلوار. آپ کا غلام تلوار لے کے آ گیا. مورخین کہتے ہیں کہ بادشاہی راہ یہ بھی بہت عقل مند تھا, اس نے کہ معاملہ دیکھا, یہ فاروق اعظم کے بارے میں سب جانتا تھا, اس نے کہ معاملہ دیکھا تو اس نے بڑا عجیب کام کیا, وہ آپ کو بھی حیران کرے گا. بادشاہ عراق نے کہا میں پیاسا ہوں, پانی پینا چاہتا ہوں, کیا آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے. اپنے غلام سے فرمایا پانی لاؤ اور اس کو پانی پلاؤ. وہ پیالے میں گلاس میں پانی دے کے جب پہنچا, بادشاہ عراق نے کہا کہ اس میں نہیں پیوں گا. حضرت فاروق اعظم نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو عراق کا بادشاہ ہے, یہ لوگ سونے کے گلاس میں پانی پیتے ہیں, سونے کا پیالہ سونے کا گلاس میں پانی لے کر کے آؤ. خادم گئے سونے کے گلاس میں اور پیالے میں پانی لے آئے. اس نے کہا نہیں میں اس میں بھی نہیں پیوں گا. عمر ابن خطاب نے کہا پھر کس میں پیے گا؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو مٹی کے گلاس اور پیالے میں پانی پینا چاہتا ہوں. فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ مٹی کے پیالے میں پانی لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. وہ پانی لایا گیا تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. فرمایا ٹھیک ہے جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے قتل نہیں کروں گا. اس نے وہ پانی کا کٹورا یا پیالہ لیا, زمین پہ پٹک دیا, توڑ دیا, پانی بہ گیا. کہا عمر اب تم اپنا وعدہ پورا کرنا کہ تم نے مجھ سے کہا کہ جب تک تم پانی نہیں پیو گے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. حضرت فاروق اعظم اس کی عقل پہ حیران ہو گئے کہ وہ تو سارا پانی زمین پی گئی اور اس نے یہ بڑا عجب کام کیا. فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. فاروق اعظم نے حضور کے سچے غلام سے ان کے حوالے کر دیا. فرمایا اب یہ تمہارا یہ بادشاہ عراق تمہارے گھر میں رہے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ مہمان بن کے گھر میں رہتا ہے, صحابی رسول کے روز و شب اس نے دیکھے, اٹھک بیٹھک اس نے دیکھی, عبادت اس نے دیکھی, عبادت کا انداز اس نے دیکھا, بہت متاثر ہو گیا. فاروق اعظم کی خدمت میں پیغام بھیج دیا آپ مجھے اپنے پاس بلائیے اور مجھے اسلام کی پیشکش کیجیے, اسلام کی تلقین کیجیے, میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ شخص آ گیا. فاروق اعظم نے کہا اس کے سامنے اسلام پیش کیا. بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا, اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فاروق اعظم نے کہا کہ اچھا اب تم جاؤ تم دوبارہ عراق کی حکومت سنبھال لو. وہ کہنے لگا غلام یہ رسول میں آ کے حکومت سنبھالنا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, اتنا اچھا مطلب مجھے مل گیا ہے میں اس کی طرف آ گیا ہوں, واپس دنیا کی طرف جاؤں میں دنیا کی طرف نہیں جاؤں گا, اب مجھے کوئی ملک نہیں چاہیے. اللہ اکبر. فاروق اعظم حیران. فاروق اعظم نے کہا سنبھال لو. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو عراق کا کوئی ویران علاقہ مجھے دے دیں کہ گزر بسر ہو جائے, میری زندگی گزرنے لگے. حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلاموں کو بھیجا, فرمایا جاؤ جا کر کے پورے عراق میں دیکھو کہ عراق کا ویران علاقہ کون سا ہے. غلام کافی دن تک گھومتے رہے, واپس آئے, عرض کی امیر المومنین عراق کے سارے علاقے سرسب و شاداب ہیں, کوئی بھی ویران علاقہ نہیں ہے. فاروق اعظم نے اسی بادشاہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ عراق کے اندر تو کوئی بھی ویران علاقہ نہیں ہے, میں نے اس لیے تو یہ بات کہی تھی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پورا علاقہ خوشحال ہے, پورا علاقہ سرسب و شاداب ہے, کوئی ویران علاقہ نہیں ہے. اے عمر ابن خطاب گواہ ہو جاؤ میں پورا عراق جو سرسب و شاداب ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, اب اگر عراق کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اللہ اکبر. یہ شان کہ وہ کسی بھی اگر وعدہ کر لے تو اس وعدے کو توڑ کے نہیں تھے اور اس وعدے کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کرتے تھے. فاروق اعظم کی یہ بھی بڑی خوبی ہے، وہ امیر المومنین ہونے کے باوجود رات میں علاقوں پر گشت کرتے، گلی گلی گھومتے، محلہ محلہ گھومتے، دور دراز سفر طے کرتے کہ کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، اور اگر کسی کو پریشانی ہوتی تو اس کو وہیں پر حل کرتے. مورخین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک قافلے نے مدینہ منورہ سے باہر پڑاؤ کیا، دور آ کر کے رہ گئے، کسی نے آپ کو اس کی اطلاع دی، آپ اس کی حفاظت کے لیے چلے گئے. فاروق اعظم یہ تھکے ہوئے آئے ہیں، میں جاؤں گا یہ لوگ اطمینان سے سوئیں گے. امیر المومنین فاروق اعظم، اب حضرت فاروق اعظم نے خیمے سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، وہ بلک بلک کے رو رہا ہے. فاروق اعظم اس کی ماں کی طرف بڑھے اور اس پہ برہم ہو گئے، فرمانے لگے وہ تو بڑی بے رحم ہے، تیرا بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے تو اس کو چپ کیوں نہیں کراتی، خاموش کیوں نہیں کراتی. اب وہ فاروق اعظم کو جانتی نہیں تھی، کہنے لگی اے شخص تجھے حقیقت کا پتہ نہیں ہے تو تو بولتا کیوں ہے. عمر ابن خطاب نے فرمایا اچھا مجھے حقیقت کو بتاؤ. وہ کہنے لگی امیر المومنین عمر ابن خطاب کا حکم ہے جب تک بچے ماں کا دودھ پیتے رہیں گے ان کا وظیفہ مقرر نہیں کیا جائے گا، گورنمنٹ کی طرف سے اس بچے کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جب تک کہ وہ ماں کا دودھ پیتا رہے گا کوئی وظیفہ مقرر نہیں کیا جائے گا. میں اس لیے اپنا دودھ چھڑاتی ہوں تو یہ روتا ہے کہ اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے. فاروق اعظم رونے لگ گئے اور رو کر کے اپنے آپ سے کہنے لگے عمر تجھے سلامی احساس نہیں، تیری وجہ سے کتنے بچے روئے ہوں گے، تجھے سلامی احساس نہیں. اللہ اکبر، اسی وقت حکم نامہ جاری کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا. اللہ اکبر، یہ شان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ایک دفعہ مورخین کہتے ہیں کہ رات کے وقت عبد الرحمن ابن عوف کے مکان پہ پہنچ گئے. وہ کتنی فکر کرتے اپنی مملکت میں رہنے والے لوگوں کی. عبد الرحمن ابن عوف کے گھر پہنچ گئے، فرماتے عبد الرحمن سے مجھے بلایا اور کہا تمہیں تکلیف تو ہوئی ہوگی. کہ نہیں حضور، آپ بتائیے کیا کرنا ہے. فرمایا ابھی معلوم ہوا ہے کہ شہر سے باہر ایک قافلہ آیا ہے اور وہ تھکے ہوئے ہیں، چلو ہم دونوں چلتے ہیں، ہم دونوں وہاں پر پہرا دیں گے، وہ سارے لوگ رات بھر اطمینان سے سوئیں گے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے مجھے نیند سے اٹھا کے دے گئے اور ہم دونوں باقی فجر تک پہرا دیتے رہے اور وہ لوگ وہاں پر اطمینان سے سوتے رہے. مورخین کہتے ہیں کہ عمر فاروق شام کے دورے سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک خیمہ تھا، آپ نے ملاحظہ فرمایا، سواری سے اترے، خیمے کے پاس آ گئے، ایک بوڑھی عورت آپ کو نظر آئی، ضعیف عورت تھی. آپ نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، وہ بیٹھی تو آپ بھی اس کے پاس بیٹھ گئے. آپ اس سے کہنے لگے بوڑھی عورت سے عمر ابن خطاب کے بارے میں کچھ آپ جانتی ہیں؟ عمر ابن خطاب کے بارے میں کچھ آپ کو علم ہے؟ وہ عورت کہنے لگی عجیب آدمی ہے وہ، ایک ٹکا بھی عمر ابن خطاب سے مجھے نہیں ملا. اللہ اکبر، عمر ابن خطاب نے کہا اتنی دور تم ہو، یہ شام سے واپس آ رہے ہیں اور وہ مدینے میں، عمر ابن خطاب، اور اتنی دور تم نے یہاں پر خیمہ لگایا ہوا تو عمر کو تمہارا حال کیسے معلوم ہوگا؟ وہ بڑی ابرک اٹھی اور کہنے لگی اسے رعایا کا حال معلوم نہیں تو وہ محتاجوں کی دستگیری نہیں کر سکتا تو امیر المومنین کیوں بن کے بیٹھا ہے جب اسے ہمارا حال معلوم نہیں ہے. اللہ اکبر، فاروق اعظم رونے لگ گئے اور فاروق اعظم نے اسی وقت اس کا وظیفہ بھی مقرر فرما دیا. اللہ اکبر، اس طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشتیاں کرتے تھے. مورخین کہتے ہیں یہ سیدھا سیدھا باتیں ہیں دوستو، جو تاریخ کی کتابوں سے میں نے نکالی تاکہ آپ کو پتا چلے ایک ایک بات کہ جو بڑی اہمیت کی حامل ہے اور وہ کتنی نورانی شخصیت سے. مورخین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر فاروق رات کے وقت کش کر رہے تھے, کرتے ہوئے شہر سے باہر آ گئے, دیکھا کہ ایک بدھو خیمہ لگائے ہوئے باہر زمین پہ بیٹھا ہے. آپ نے اس کو سلام کیا, اس نے سلام کا جواب دیا. فاروق اعظم باہر ہی زمین پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس سے باتیں کرنے لگ گئے. اچانک خیمے سے کہ کوئی ایسی عورت کی جو درد سے چلا رہی ہو, چیخ رہی ہو, ایسی آواز آپ کو محسوس ہوئی, تو فاروق اعظم نے اس بدھو سے پوچھا یہ کون چیخ رہا ہے, یہ کون درد کی کیفیت میں ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی ہے, یہ درد ذہن میں مبتلا ہے, بچے کی پیدائش سے پہلے جو ماں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وجود میں, اس درد میں یہ مبتلا ہے. یہ سنتے ہی فاروق اعظم خاموشی سے اٹھتے اپنے گھر گئے, اپنی اہلیہ ام کلثوم کو لے کے آئے اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے, یہ تمہارے خیمے میں اندر چلی جائے, یہ تمہاری بیوی کی یہ دیکھ بھال کر سکے. ام کلثوم کو اجازت دی, وہ خیمے میں داخل ہو گئی. تھوڑی دیر میں بچے کے رونے کی آواز آئی تو ام کلثوم نے کہا امیر المومنین آپ اپنے دوست کو یہ خوشخبری سنا دے کہ اللہ نے اسے بیٹا عطا فرمایا ہے. وہ خوشخبری تو ایک طرف, اس نے جب سنا امیر المومنین اللہ اس پر وہ کھڑا ہو گیا. فاروق اعظم نے فرمایا کرو نہیں, گھبراؤ نہیں, کچھ خیال نہ کرو, کل میرے پاس آنا, میں نے تمہارے بچے کا وظیفہ مقرر فرما دیا ہے اور مجھ سے لے کر کے جانا. حضرت فاروق اعظم اس طریقے سے اپنی قوم کی خدمت کرتے, اپنے لوگوں کی خدمت کرتے. ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, منبر پر جلوہ گر ہوئے, مسجد نبوی شریف نمازیوں سے بھری ہوئی ہے. فاروق اعظم نے